ولله جنود السماوات والأرض نيا الله ما جيش ينبغوني نأرذيني نيا الله نيا الله ما جيش ينبغوني نأرذيني ما جيش ياك هايشيني angalia wale wakina Abraha walitoka na jeshi la watu 1,060 kwa wakati ule wanatoka al-Yaman wanatoka Yemen wanakwenda Makkah wataka kwenda kuivunja al-Kaaba na wanajua tu wa Makkah pale pamoja na utukufu wao lakini ni kidogo hawafiki hata 10,015 1,030 wao wametoka 1,060 tena watu wa Makkah wakipigana wapanda farasi na ngamia wale wakatoka na tembo wakawa wamepanda tembo na walikuwa na jindovu moja kubwa kweli kweli kiitwa Mahmud ndio liko mbele lakini hawakufika katika mji wa Makkah kitu gani kilichowazuia kwa sababu watu wa Makkah yule mzee Abdul Muttalib jikoni Abdul Muttalib mzee babu yake mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia watu wa Yemen wanakuja Abraha ni wa Kristo kutoka Yemen hawa wanakuja kutoka kuivunja al-Kaaba akawaambia watu wa Makkah nyote kimbieni pandeni kwenye majabali sisi hatuwezi kupigana nao hawa walilbaiti rabbun yahmihi akawaambia hii nyumba hii kuna Mola ambaye atailinda hii sisi hatukupewa nini mamlaka ya kuilinda sisi tukimbieni tusalimike mali zetu na nafsi zetu tuwapishe waingie wenyewe lakini huyo mwenye nyumba hii hata waache wapifika wadi muhassir baada muzdalifa pale pale Allah tabarak wa taala fa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum ka'asfin ma'kul anasema Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea wao akapeleka juu yao ndege makundi makundi tayran ababil ndege makundi makundi wakatumwa ndege maalum ndege hawa ndege si ndege hii aeroplane UB-52 ndege hawa unajua wewe kama usigi ni ndege kama hapo wakatumwa tarmihim bihijaratin min sijil ambao wanawapiga wao kwa mawe ya udongo mkavu kutoka motoni kila ndege amebeba kijiwe chake hiki cha bwana fulani kwa hiyo tap akikukosa sasa mtu akikimpata kile anatoboka toboka matundu pop tayari watoboka toboka matundu na kama vile chujio la chujia nazi tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul ndege wale wakawafanya wao mawe yale yakawafanya wao kama vile jani lililoliwa na wadudu jani limetobolewa na wadudu kwa mtu anatoboka toboka matundu hao ni hilo ni jeshi la Allah subhanahu wa ta'ala ni kitu si kitu cha ndege basi ndege za kumpiga manati tu kamua lakini wao ndio walikuja kuwaua wale aliyesalimika katika wao alikwenda kufa kwao aliyesalimika katika wao alikimbia akaenda akafia kwao lakini alilisambaratisha jeshi lote lile Allah subhanahu wa ta'ala kwa walillahi junudu samawati wal ard ni ya Allah majeshi ya mbinguni na ardhini وكان الله عزيزا حكيما نا الله امكوا الله ni mwenye nguvu mwenye hikma azizan natumika azizan kwa maana ya utukufu lakini pia mwenye nguvu mwenye utukufu mwenye nguvu yote ni sawa lakini hapa kwa maana ya nguvu hakiman mwenye hikma inna arsalnaka shahidan hakika sisi tumekutuma wewe Muhammad kwa umati wako hali ya kuwa ni shahidi inna arsalnaka hakika sisi tumekutuma wewe kwa umati wako ni wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam shahidan hali ya kuwa ni shahidi wa mubashiran na hali ya kuwa ni mwenye kubashiria habari njema wa nadhira na hali ya kuwa ni mwonyaji mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa ni shahidi juu yetu kwamba amefikisha risala atakwenda kutoa ushahidi mbele ya Allah fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidi وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Allah katika suratul Maidah, katika suratul Nisa anasema basi itakuwaje tutakapouleta kila umma na shahidi na tukakuleta wewe Muhammad juu ya watu hawa watu wako kuwa ni shahidi, itakuwaje hali hiyo? Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposomewa aya hiyo alilia kwamba mimi nimewafikishia, niliwaambia kuna janna, niliwaambia kuna nar, nimeyataja mambo ambayo wakiyafanya wataingia peponi, na nimewatajia vile vile mambo ambayo wakiyafanya watakwenda motoni. Nimefikisha mimi. Sasa yeye ni shahidi. Lakini umma huu pia vile vile utakuwa ni shahidi. Utakuwa yani umma wa Muhammad utatoa ushuhuda juu ya umma mwingine kwamba nyinyi Bani Israeli sisi tutashuhudia mbele ya Allah kwamba nyinyi mmefikishiwa mitume. Mmeteremshiwa vitabu. Umma wetu, umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia nao utakuwa ni mashahidi juu ya umati nyingine kama ilivyoelezwa katika Qur'an. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni shahidi, shahidi ametumwa kwetu sisi ni shahidi, shahidan si shahidi, shahidan mwenye kushuhudia, kadhalika ni mubashiran wa nadhira. Litu'minu billahi wa rasuli, tumekupeleka wewe Muhammad ili mumuamini Allah na mtume wake. Watu'azziruhu, na ili mumtukuze mtume wake. Watu'azziruhu, na ili mumtukuze. Watuwaqiruhu, na mumnusuru. Mumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam pia ina maana kwamba mumheshimu. Watusabbihuhu, na ili mumtakase Allah. Bukratan wa asila, asubuhi na jioni. Hapo dhamiri narudi kwa narudi mbali, dhamiri watusabbihuhu sasa yarudi kwa Allah, lakini watuazziruhu watuwaqiruhu inarudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah, hakika wale ambao wanakupa kiapo cha utiifu wewe, hakika si vingine wanampa kiapo cha utiifu Allah. Wale wanaokupa kiapo cha utiifu wewe wanampa kiapo hicho Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullahi fauqa aidihim, mkono wa Allah uko juu ya mikono yao. Yadullahi fauqa aidihim, mkono wa Allah uko juu ya mikono yao. Hii pia inathibitisha sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwamba anna lillahi yadan taliqu bijalalihi wa adhimi sultanihi. Allah subhanahu wa ta'ala ana mkono unaolingana na kunasibiana na dhati yake na haufanani na mkono wa kiumbe chochote. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi, basi yoyote atakayevunja kiapo hicho hakika si vingine anaivunjia nafsi yake. Yule alishachukua kiapo hapa, akienda kinyume na kiapo kile, akavunja kiapo, basi anajidhuru mwenyewe. Waman awfa bima ahada alayhi Allah, na yoyote atakayetekeleza kile alichomwahidi Allah, fasawfa yutihi ajran adhima, basi Allah atampa yeye ujira mkubwa. Punde tu Allah atampa yeye ujira mkubwa. Pia imekuja faman awfa bima ahada alayhi Allah, lakini katika kiraa cha Hafs, yani katika riwaya ya Hafs kutoka kwa Asim bin Abi Najud, imekuja alayhi Allah. Na wanasema kwa nini imetoa dhamma, imesoma alayhi Allah haikusema alayhi Allah? Kwa nini? Wanasema kwa sababu hii alha'u iliyokuja hapa ni ha'u ya huwa, ni ha'u ya huwa, na inakuwa ni yenye kutiwa dhamma. na kutiwa kasra ikisemwa alayhi llah, kwa sababu wengine wamesoma hivyo alayhi llah, ni kwa kulia kuichunga ile ile ya tu, kuichunga ile ya iliyokuwa pale, lakini asili hii ni ha ya huwa. Kwa hiyo ha ya huwa na hiya zinakuwa zina dhamma. Kwa hiyo faman awfa bima ahada alayhi alayhi llah. Jumhur wamesoma hivyo, eh, jumhur ni wengi katika wale wasomaji maqura na wale waliopokea kutoka kwao, lakini Hafs anaipokea kutoka kwa Asim ibn Abi Najud, Asim bin Bahdala ibn Abi Najud amesoma alayhullah, ndio qiraa tunachokisoma sisi na ndio kinachosoma katika Hijaz, Misri na nchi mbalimbali, wanasoma kwa riwaya Hafs kutoka kwa Asim ibn Bahdala ibn Abi Najud, tunasoma alayhullah ni jaiz pia vile vile, wala haina ishkali. Haya, kumi tayari, aya kumi. Yatosha au tuendelee kidogo? Na kidogo. Sayaqulu laka almukhallafuna min al-a'rab, watakwambia wewe waliobaki nyuma miongoni mwa mabedui. Sayaqulu laka, watakwambia wewe almukhallafuna, wale waliobaki nyuma, kwa sababu alif na lamu iliyo katika almukhallafuna ni ya mausula, mausulul harf inakuwa mausulul harf, pamoja na kwamba hapo ni taarifu kama kawaida, lakini mausulul harf. Sayaqulu laka, na hiyo almukhallafun ni sila yake. Sayaqulu laka almukhallafun, watakwambia wewe wale waliobaki nyuma miongoni mwa mabedui, min al-arabi, miongoni mwa mabedui. Watakwambia nini? Wakati wao walipotoka kwenda za vitani, kuna watu walijificha ficha na mabedui wengine hawakutaka kwenda vitani. Sasa wamerudi, watakwambia wewe, shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, zimetushughulisha sisi mali zetu na ahli zetu, kwa hivyo tuombee msamaha sisi. Tuombee msamaha, tuombee msamaha kwa Allah. Sisi tumeshughulishwa kidogo kidogo, eh, biashara yangu ilikuwa sina mtu kumwachia, ah, mwingine alikuwa mke wangu mgonjwa, ah, watoto walikuwa wakiumwa, watafuta nyudhuru. Kama hivi tunavyotafuta nyudhuru katika baadhi ya mambo. Tukiambiwa kukaa mathalan kusoma au kama darasani, ah, wajua shughuli mambo, kila mmoja atoa udhuru, shaghalatna amwaluna wa ahluna. Sasa huko zamani pia walikuwa watu aina hiyo, wakitoa nyudhuru za mali na watoto. Shaghalatna amwaluna, zimetushughulisha sisi mali zetu, wa ahluna, na ahli zetu, fastaghfir lana, kwa hivyo tuombee msamaha. Wewe utakaoombea msamaha kwa sababu hakujitokeza. Allah ana hekima kubwa sana sisi kutuleta katika zama hizi. Pengine tungekuwa katika hizo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tungekuwa ni katika hao ni kutoa nyudhuru hizi. Niambiwa jambo la maana, watazungukia huku, watoka huku, hakuna wanaolilingaza. Sisi tuna nyudhuru hizo. Sasa pengine wakati huo tungetoa nyudhuru hizi hizi mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ana hikima akatusogeza sogeza sisi tukaja huko mbali. Allahul musta'an. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, wanasema kwa ndimi zao yasiyokuwa yasiyokuwemo katika nyoyo zao. Yaquluna bi alsinatihim, wanasema kwa ndimi zao ma yali ambayo laysa fi qulubihim, hayamo katika nyoyo zao, yani wanayozungumza na uhalisia ulivyo kwenye vifua vyao tofauti. Hawakutaka tu kwenda wao. Sasa wanasema uongo. Qul, waambie, faman yamliku lakum min Allahi shay'a, ni nani atakayewamilikieni nyinyi kwa Allah kitu chochote, in arada bikum dharra, akiwatakia nyinyi Allah madhara, au arada bikum naf'a, au akiwatakia manufaa, nani atakayeweza kuwasaidia nyinyi, nani atakayeweza kuwanusuru nyinyi, ikiwa Allah ameamua sasa kuwatia madhara nyinyi, kwa sababu ya makosa haya mliyofanya. Akaamua kuwaadhibu ni. Ni nani atakayeweza kumiliki jambo hili akaenda kulalamika kwa nini umewafanyia hivi basi muondolee nani? Au akitaka kuleta manufaa ni nani anayeweza kuyazuia? Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bali Allah kwa, ni amekuwa kwa yale mnayoyatenda ni mjuzi. Bali amekuwa Allah kwa yale mnayoyatenda ni mjuzi. Bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minun. Lakini nyinyi mlidhani kwamba hatorudi mtume na waumini ila ahlihim abada, kwa jamaa zao milele. Mlidhani hivyo alivyokwenda huko atakwenda kufa huko huko hatarudi, na waumini nao watauliwa. Kwa hiyo nyinyi mkakwepa mkidhani kwamba sasa mtapumzika baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, maana Uislamu kwenu ni kero. Sasa lakini nyinyi mlidhani kwamba hatorudi mtume sallallahu alaihi wasallam na waumini kwa jamaa zao milele. Wazuyina dhalika fi qulubikum, na likapambwa hilo katika nyoyo zenu. Wadhanantum dhanna sawu, na mkadhania dhana mbaya. Wakuntum qauman bura, na mmekuwa nyinyi ni watu wenye kuangamia. Wakuntum qauman bura, na mmekuwa nyinyi ni watu wenye kuangamia. Waman lam yu'min billah, waman lam yu'min billahi wa rasuli, na yoyote asiyemwamini Allah na mtume wake. Fa inna a'tadna lilkafirina sa'ira, hakika sisi tumewaandalia makafiri moto mkali. Walillahi mulku samawati wal ard, ni wa Allah tu ufalme wa mbinguni na ardhini. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u, anamsamehe anayemtaka na anamuadhibu anayemtaka. Wa kana Allahu ghafuran rahima, na daima amekuwa Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu, mwingi wa huruma. Allah subhanahu wa ta'ala. Sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha, watasema walioachwa nyuma wasiende vitani, mtakapokwenda kwenye ghanima ili mkazichukue. Sayaqulu al-mukhallafuna, watasema walio walioachwa nyuma, wale mabedui waliobaki walituanyudhuru, hao jua mimi kuna hivi sitaweza kwenda, au wakajificha alafu baadaye wakatoa udhuru. Sasa wakati nyinyi mnachukua zile ngawira, watasema maneno haya: idha intalaqtum, mtakapokwenda, ila maghanima, kwenye ghanima ni ngawira, litaakhudhuha, ili mkazichukue. Watasema nini? Dharuna nattabi'kum, tuwacheni tuwafuate, na sisi tuomba twende, kwa sababu huko kuna kula, huko kuna mgao, kwa sababu kuna mgao huko na kuna kula huko. Sasa na sisi tuomba twende. Dharuna nattabi'kum, tuwacheni tuwafuate, taka twende na sisi tuwasindikize kidogo. Yuriduna yubaddilu kalama Allahi, wanataka kuyabadilisha maneno ya Allah. Yuriduna yubaddilu kalama Allahi, wanataka kuyabadilisha maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala. Qul lan tattabi'una, waambie hamtotufuata, katu hamtotufuata. Lan tattabi'una, hamtotufuata. Kadhalikum qala Allahu min qabl, kama hivyo alishasema Allah kabla ya hapo. Tushaambiwa sisi, qad nabba'ana Allahu min akhbarikum, Allah alishatuambia sisi maneno yenu, habari zenu, kwamba nyinyi mtakuwa hivi na hivi. Sasa hao mkienda kuchukua ngawira wasiwafuate, sisi tushapewa habari. Kwa hiyo hamtatufuata, bakini nyumbani. Lan tattabi'una, hamtatufuata sisi. Kadhalikum qala Allahu min qabl, kama hivyo alishasema Allah kabla ya hapo. Fasayaqulun, watasema bal tahsudunana, bali mnatuhusudu, hamtaki tupate. Watuonea wivu, kwa maana sisi tukienda tutapata, mtuhusudu. Kule kwenda vitani hamtaki, mwasema mmeshughulisha. Sasa kwenda kuchukua ngawira, mkiambiwa pumzikeni tena, subirini tu, endeleeni kuangalia wagonjwa wenu, mwatuambia mtuhusudu. Bal tahsudunana, bal kanu la yafqahuna illa qalila, bali walikuwa hawafahamu katika mambo ya dini ila kidogo. Bali walikuwa hawafahamu katika mambo ya dini ila kidogo. Qul lil mukhallafina min al arabi, sasa waambie waliochwa nyuma wasiende vitani miongoni mwa hao mabedui, satud'auna, mtaitwa ila qaumin, kwenda kwa watu, uli ba'sin shadidin, wenye mapigano makali, tukatilunahum au yuslimun, mpigane nao au wasilimu. Hii hapa itwa chini, lakini kuna vita vingine mtaitwa kwamba sasa hatundeni, tundeni tukapigane sasa, satud'auna, mtaitwa ila qaumin, kwa watu ambao uli ba'sin shadidin, wenye mapigano makali, wenye vita vikali, wanajua kupigana. Mtaitwa sasa, tuone mtakwenda au hamtakwenda. Nasemekana kwamba hao ni Banu Hanifa, jamaa zake Musailima al-Kadhab, yani watu wa al-Yamama. Hayo yameelezwa na kundi katika wanawachuoni, wanawachuoni wa tafsiri, kwamba vile vita vya watu wa Ridda, mtaitwa sasa, mtakwenda, satud'auna ila qaumin, mtaitwa kwenda kwa watu, uli basin shadidi, ni wenye mapigano makali, tukatilunahum au yuslimun, mpigane nao au waslimu, au kwa maana ya ila yuslimu. Lakini hapa haitakuwa na maana ingejazimishwa, sababu ile inatanguliwa na an mudmaratan wujuban baada wa bil ma'iyya fa isbabiyya na kuwa. Fa in tuti'u, mkiti, yu'tikumullahu ajran hasana, atawapa Allah ujira mzuri. Wa in tatawallaw, na mkikengeuka, msipotii sasa, kama tawallaytum min qablu, kama mlivyokengeuka, kama mlivyogeuka hapo kabla, yu'adhibukum adhaban alima, atawaadhibu Allah kwa adhabu yenye kutia uchungu. Kwa tuliamua kuendelea, tusimame kwenye kituo, na kituo kinaanzia aya 18, ndio mahali pazuri. Kwa hiyo hapa tutamalizia aya moja. Laisa 'alal a'ma haraj, hapana juu ya kipofu dhambi yoyote, wala 'alal a'raj haraj, wala juu ya kiguru hapana dhambi yoyote, wala ala almarid haraj, wala kwa juu ya, wala juu ya mgonjwa kuna dhambi yoyote. Kutokunda vitani, kwa wale waliobaki nyuma wasiende vitani, kama alikuwa na udhuru kwa kuwa yeye ni kipofu, hao ni atakunda vipi vitani? Wao wapo udhuru. Kadhalika hakunda vitani kwa kuwa yeye ni a'raj, ana kiguru, hawezi kutembea vizuri, ana kilema cha mguu, ana unyonga, kwa maana hawezi kutembea. Huyu amepewa udhuru vile vile, akitaka kwenda ataruhusiwa, kama alipokwenda sahaba mmoja akiitwa Amr ibn al-Jamuh. Amr ibn al-Jamuh alikwenda kwenye vita vya Uhud, na yeye ni al-A'raj, tena ni mtu mzima. Watoto wake wakazuia, usiende vitani, wewe baki, tutakutosha sisi, baba yetu, tutakuwakilisha sisi, tutakwenda kwa niaba yako. Sema hapana, kila kitaka kwenda watoto mzuie, ulimzuia, akalia, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wangu wanizuilia mimi pepo, nitaka kwenda vitani, wao wanizuia bwana, niacheni mimi niende. Ni katika wale 73 waliouawa, au zaidi ya 70 waliouawa pale katika Uislamu, naye alikwenda akauawa katika shuhada wa Uhud, Amr ibn al-Jamuh radiyallahu ta'ala anhu. Sasa yeye aliamua kwenda yeye mwenyewe, lakini sheria imempa udhuru kwamba kama atabaki nyumbani, ataamua kubaki, hakuna shida. Kwa hiyo hapana vibaya, hapana dhambi, hapana vibaya juu ya kipofu, hapana juu ya kipofu dhambi, wala juu ya kiguru dhambi, wala kwa mgonjwa pia hapana dhambi, mtu ni mgonjwa. Wa man yuti'i Allah wa rasulah, na yoyote mwenye kumtii Allah na mtume wake, yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, atamuingiza yeye katika pepo ambazo zinapita chini yake mito. Wa man yatawalla, na yoyote mwenye kugeuka asifanye utiifu, yu'adhibuhu adhaban alima, atamuadhibu yeye kwa adhabu yenye kutia uchungu, atamuadhibu yeye kwa adhabu yenye kutia uchungu. Kwa hiyo insha Allah, darasa yetu tutakayofuatia tutaanza aya 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Hapa tutaruhusu kidogo tuwafafanuzi kutokana na ule umuhimu wa aya hii namna ulivyo na kadhia zilivyo katika aya hii ya 18 pamoja na aya 29 ni aya mwisho katika sura hii. Lakini nyingine zote tutakuwa maelezo yetu ni haya ikhtisari. Panapobidi kufafanua kidogo tutafafanua. Wallahu ta'ala a'lam.